สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแน่นอนว่าเป็นการพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน8นะคะก็คิดว่าแน่นอนว่าสำหรับท่านที่ตามรับฟังรายการเป็นประจำคงจะทราบว่าดิฉันกำลังจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกนะคะท่านจะได้มาเรียบเรียงขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่จะพบกับท่านผู้ฟังค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพรเดี๋ยวพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์นั้นเรามีนัดกันเพื่อที่จะมาศึกษาการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เรามารวมกลุ่มกันเราสุมหัวกันมั่วสุมกันในการที่จะศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นสิ่งดีแล้วก็ในกระบวนการการศึกษาเนี่ยมันก็มีแม่บทคำว่าแม่บทเนี่ยก็คือหัวข้อหลักที่เราใช้ตั้งต้นไปในการศึกษาซึ่งในช่วงนี้เราก็ศึกษาตามแม่บทในหัวข้อของอังคุตรนิกายการที่เราศึกษาตามหัวข้อตามแม่บทที่ท่านได้เรียบเรียงตามที่ครูบาอาจารย์ได้พาทำมาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่ขาดตกจุดไหนไปเลยเหลือน้ำซ้ำบางที่เรายังได้ซ้ำเรื่องราวข้อมูลอะไรต่างๆอยู่เป็นประจำความรู้ของเราก็จะมีความกว้างขวางแล้วก็ลึกและกว้างทั้งลึกด้วยทั้งกว้างด้วย เจ้าค่ะ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยจิตใจของเราก็จะสูงจะดีขึ้นได้เราในกระบวนการนี้พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาเรามาใช้เวลากันสักสัปดาห์ละชั่วโมงสัปดาห์ละชั่วโมงสัปดาห์ละหนึ่งวันเราในการที่เราจะมาศึกษาทำความเข้าใจในข้อมูลซึ่งก็จะเป็นตอนต่อเนื่องกันไปตอนนี้ก็จะต่อกับตอนที่แล้วตอนหน้าก็จะเป็นตอนต่อของตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะทราบได้เลยว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องนี้มาสัปดาห์ต่อไปเราจะพูดเรื่องอะไร เจ้าค่ะ แล้วมันจะอยู่ในกระบวนการตามเล่มตามข้อของเขานี้เลยโดยเราก็จะไล่กันไปทีละบรรทัดบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดสามบรรทัดมันเป็นกี่ข้อก็จบทีละข้อเนี่ยก็จบทีละหน้าจบไปทีละเล่มคราวที่แล้วเราไปถึงข้อที่176ของอังคุตรนิกาย เจ้าค่ะ คราวนี้ก็จะเป็นข้อ177 เจ้าค ่ะซึ่งในหัวข้อที่176เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะหมายถึงว่าความปรารถนาที่เราจะตั้งไว้ในความที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีฝ่ายไหนควรจะตั้งความปรารถนาไว้ให้เหมือนอัครสาวกในฝ่ายนั้น ๆเจ้าค่ะ เราจะเห็นความต่อเนื่องว่าข้อ177ได้ตรัสถึงเรื่องของพระราหุลท่านพระราหุล ค่ะ ก็คือเหมือนกับในสายส่วนสาวกก็มาสาวกต่อเนี่ยนะคือบุตรหรือธิดาที่ติดกันกับพระพุทธเจ้าติดชายสังกติกันเลยคืออัครสาวกภิกษุใช่ไหมแล้วก็ภิกษุณีวาสวาสิกา เจ้าค่ะ ถัดมาก็คือลูกที่ท่านให้กำเนิดก็คือราหุลท่านพระราหุลก็จึงมีพระสูตรในข้อ177ที่ชื่อว่าราหุลสูตรว่าด้วยท่านพระราหุลอันนี้ก็จะมี4ข้อแล้วรายละเอียดเราให้แม่นเลยนะว่าในอังคุตรนิกายมันจะจับหลักง่ายว่าถ้าหมวด4อย่างตอนนี้เราอยู่หมวด4คือจตุกนิบาตเราก็หาว่าไอ้4ข้อนี่มีอะไร คือมีธรรมะอยู่4ข้อในแต่ละพระสูตรถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ๆๆในที่นี้กรณีของท่านพระราหุลพระสูตรเรื่องนี้ก็พูดถึงหมวด4ในธาตุ4ดินน้ำไฟลมธาตุ4ดินน้ำไฟลมซึ่งธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี้ก็คือเป็นรายละเอียดที่มาอันเดียวกันกับในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาราหุโรวาทสูตรคือเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวตอนที่ท่านพระราหุลเนี่ยตอนนี้ยังเป็นสามเณรอยู่แต่เป็นสามเณรโตแล้ว ก็คือเป็นวัยรุ่นที่แบบ18 19แล้วยังไม่ได้บวชพระแต่เป็นเนนอยู่เนี่ยคือเรื่องราวที่เทศน์ให้ท่านพระราหุลฟังเนี่ยจะมี3วาระด้วยกันวาระแรกตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยคือเพราะว่าท่านบวชตั้งแต่อายุ7ขวบบวชตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็บวชเป็นสามเณรน้อยบางทีก็ยังเล่นซนได้บ้างก็จะมีพระสูตรที่ชื่อว่าอัมพละทิกะราหุลสูตรเป็นเรื่องที่ตรายกับท่านพระราหุลที่ป่าอัมพละทิกะนี่เมืองราชกฤห์พูดถึงความที่ว่าพูดเล่นตลกโปกฮาเนี่ยไม่ดีโอเคนะแต่ไม่ขึ้นในเรื่องนี้ในเรื่องที่ตัดส่วนมาจากมหาราหุโลวาทสูตรนั่นคือตอนที่ท่านพระราหุลเนี่ยเป็นเนนใหญ่แล้วเป็นวัยรุ่นแล้วรู้จักชอบพอสิ่งต่างๆมีความกำหนัดยินดีพอใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามหลังพระพุทธเจ้ามาเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าโอ้สง่างามดีมากเลยท่านก็เทศเรื่องนี้ให้ฟัง นี่เจ้าค่ะ แล้วก็ตัดส่วนมาในพระสูตรที่เราจะพูดวันนี้แล้วก็จะมีเรื่องที่เรื่องที่3ถัดมาก็คือตอนที่ท่านเป็นพระใหม่ๆแล้วอายุ20ต้นๆยังไม่ทันได้พรรษาหรือพรรษาเดียวอะไรเงี้ยนั่นชื่อพระสูตรว่าจุระราหุโลวาทสูตรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาในขันธ์5อายตนะ6ทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพปรินิพพานท่านพระราหุล เจ้าค่ะ ไม่ได้อยู่จนอายุเป็นแก่เป็นเฒ่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้เป็น เจ้าค ่ ะ โอเคตรงนี้เราก็มาถึงเนื้อหาในพระสูตรนี้ข้อ177เอามาจากบางส่วนในมหาราหุโรวาทสูตรเรื่องราวเดิมก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้วาระจิตของท่านพระราหุลแล้วโอ้เนี่ยมีความกำหนัดยินดีในกายของพระองค์ในกายของพระองค์ ภูมิใจในรูปร่างของบิดาของตนเองถูกไหม ใช่ใช่ก็เลยพูดทำนองว่าเนี่ยควรพิจารณากายให้เป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงทีนี้ก็เลยท่านพระราหุลเนี่ยตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่เนาะก็เลยว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าก็ตอนนั้นก็จะเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านที่เมืองราชกฤห์เขาไปสาวัตถีที่พระเชตวัน เจ้าค่ะ ก็พอพระพุทธเจ้าให้โอวาทแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยจะรออะไรไม่กินข้าวแล้ววันนั้นกลับเลยกลับวัดไปทำไมกลับวัดไปนั่งสมาธิไปใคร่ครวญธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้สอน เจ้าค ่ะแล้วก็ไปเจอท่านพระสารีบุตรท่านก็เลยสอนอานาปานสติทำอะไรต่างทีนี้พระสูตรมันยาวใช่ไหมนี่ท่านเจาะออกมาแค่ว่าธาตุสี่โดยพูดถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราบอกว่าธาตุดินไม่ว่าจะภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เหมือนเป็นธาตุดินเสมอกันเช่นกายของเรากายของกระดูกเนื้อเอ็นพวกนี้เป็นธาตุดินเพราะว่ามันเป็นส่วนเข้มแข็งก็ไม่ต่างอะไรกันกับธาตุดินภายนอกเว้นตาเสื้อผ้านี่ก็เป็นธาตุดินเหมือนกัน เจ้าค่ะ ที่ว่าเป็นธาตุดินเหมือนกันเนี่ยก็คือมันเป็นของแข็งเหมือนกันไม่ต่างกันอย่างสมมติอาหารที่เรากินเช่นต้นไม้อย่างเงี้ยนะเรากินพืชอย่างเงี้ยเป็นต้นพืชอันนั้นแหละก็มาทำเป็นผ้าพืชอันนั้นเนี่ยก็เข้าไปสู่ร่างกายของเราเดี๋ยวแล้วก็ไปส่วนไหนประกอบไหนมันก็ไปตามเซลล์ตามต่างๆก็ประกอบกันเหมือนกัน เจ้าค่ะ ถ้าพูดในทางฟิสิกส์ทางเคมีก็คือคาร์บอนอะตอมที่อยู่ที่ผ้าพระมหาไพบูลย์กับคาร์บอนอะตอมที่อยู่ในกายของพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็อันเดียวกันคาร์บอนอะตอมเดียวกัน ใช่ค่ะมาจากพืชเหมือนกันถูกไหมจ๊ะคะ ใช่ใช่เป็นองค์ประกอบทางเคมีทางฟิสิกส์เหมือนกัน เจ้าค่ะ ดินก็ด้วยน้ำไฟลมเหมือนกันภายในภายนอกไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าภายในเนี่ยมีความยึดถือมายึดเอาโดยความว่าเนี่ยเป็นตัวฉันแต่ภายนอกไม่ได้มีความยึดถือมายึดเอาภายในภายนอกเหมือนกันตรงที่ว่ามีลักษณะองค์ประกอบเหมือนกันใช่ไหมแต่ที่ต่างกันก็คือภายในเนี่ยมีความยึดถือไม่ยึดเอาแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือมีชีวิตคาร์บอนอะตอมที่ประกอบกันในร่างกายของเราเป็นลักษณะที่มีชีวิตแต่ประกอบเป็นตึกร้างบ้านช่องเป็นลักษณะที่ไม่มีชีวิตคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามแรงกระตุ้นไม่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้มีวิญญาณและธาตุมาก้าวลงก็จึงไม่ได้เป็นลักษณะที่มีชีวิตแบบนั้นทีนี้ต่างกันก็คือมีความยึดถือไม่ยึดถือมีลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือมีชีวิตไม่ต่างกันนอกจากนี้ไม่ต่างกัน แล้วก็ควรจะพิจารณาให้เห็นเหมือนกันด้วยว่าโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ตัวตนของเราควรเห็นด้วยปัญญาแบบนี ้ ถ้าเห็นด้วยปัญญาแบบนี้แล้วจะมีความหน่ายคลายกำหนัดจากธาตุดินนั้นธาตุน้ำนั้นธาตุไฟนั้นธาตุลมนั้นด้วยคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่อยากจะให้สำคัญใคร่ควรพิจารณาก็คือเป็นอนัตตาเนาะเนตังมะมะเนโสหมัสมิณเมโสอัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เจ้าค่ะ คีย์เวิร์ดที่สองก็คือทั้งภายในภายนอกนะความร้อนความร้อนทั้งภายในข้างนอกก็เหมือนกันลมอากาศที่อยู่ข้างนอกหายใจเข้าไปในร่างกายก็เหมือนกันน้ำที่เรากินเข้าไปเนี่ยกับน้ำที่อยู่ข้างนอกก็เหมือนกันให้เห็นว่ามันเหมือนกันให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราด้วยปัญญาโดยชอบ เจ้าค่ะ จะสามารถที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางถอนสังโยชน์ละตัณหาทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โอเคพูดถึงสี่ธาตุนี้ง่ายๆเบสิก เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามคือพระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองไปอ่านในพระสูตรเต็มด้วยพระสูตรนั้นชื่อว่ามหาราหุโรวาทสูตรซึ่งถ้าเสิร์ชในที่เว็บไซต์ดอนไฮโซดอทเอฟเอ็มเนี่ยก็จะเจอพระสูตรเต็มของเขาซึ่งในพระสูตรเต็มเนี่ยโอ้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเช่นน้ำนี่อะไรบ้างน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองไฟนี่อะไรบ้างก็คือความร้อนความร้อนที่ทำอาหารให้ย่อยความร้อนที่ทำร่างกายให้อบอุ่นลมหายใจนี่อะไรบ้างลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดลมเบื้องต่ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลมไปในกายจะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็ยังอธิบายถึงธาตุที่5ด้วยคืออากาศธาตุอากาศธาตุแล้วพระอาจารย์มั่นใจเลยว่าพอเราไปในฉกนิบาตหมวด6เนี่ยก็จะเจอธาตุที่6ด้วยคือวิญญาณธาตุ6ธาตุ เจ้าค ่ ะ ธาตุก็มีรวมอากาศธาตุ4ธาตุก็มีแท้ธาตุ4ดินน้ำไฟลมอย่างนี้ก็มี เจ้าค่ะ โอเคนั้นนี่คือข้อ171พระเรียนมีแค่นี้ดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นอนัตตา เจ้าค่ะ ตัดไว้กับท่านพระราหุลถัดมาก็ข้อ178พระสูตรชื่อว่าชัมภาลีสูตรชัมภาลีสูตรเป็นเรื่องราวที่อุปมาด้วยบ่อน้ำใหญ่ก็จะมีอยู่2อุปมาด้วยกันในเรื่องนี้4ข้อ เจ้าค่ะ เราพูดถึง4ข้อในแบ่งเป็น2ส่วนแบ่งเป็น2ส่วนคู่กันคือนี่แบบเวลาเราอ่านทำความเข้าใจเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้เวลาทุกท่านอ่านเนี่ยเราพยายามจับโครงสร้างของพระสูตรเรื่องราวต่างๆให้ได้ก่อนลำดับเหตุการณ์ไปเป็นยังไงจากแบบว่ามองจากมุมบนสุดแล้วก็ค่อยเจาะลงไปในรายละเอียดแล้วการศึกษาของเราเนี่ยมันจะเป็นระบบ เจ้าค่ะ โอเคในที่นี้ก็แบ่งเป็น4ข้อ2คู่เรา2คู่จับคู่กันโดยคู่แรกเนี่ยพูดถึงสักกายนิโรธสักกายนิโรธก็คือทุกขนิโรธนั่นเองความดับไม่เหลือของทุกข ์ ความดับไม่เหลือของทุกข์ไม่ได้แล้วก็ได้ส่วนที่2คือการทำลายตัณหาวิชชาไม่ได้แล้วก็ได้โดยในคู่แรกยกออกมาเรื่องการใช้มือที่เปื้อนจับยางเหนียวของกิ่งไม้กับในคู่ถัดมานี่เปรียบเหมือนกับบ่อน้ำโอเคไล่ไปทีละก็ได้ตรัสถึงภิกษุหรือใครก็ตามที่ต้องการจะปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือของทุกข์คือทุกขนิโรธในที่นี้แม้แต่ว่าไม่ได้จิตใจทำไมมันดับจุกไม่ได้โอเคแต่เช่นเรากำลังพิจารณาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยร่างกายฉันเจ็บไข้ได้ป่วยให้มันปล่อยวางความทุกข์นี้ซะคือกาย เจ้าค่ะ แต่ว่าทำไมมันวางไม่ได้มันวางไม่ได้จิตไม่น้อมไปในการปล่อยวางโดยท่านเปรียบเหมือนกับว่าคนที่มีมือเปื้อนจับยางเหนี่ยวของกิ่งไม้มือมันก็ติดถ้ามือเราเปื้อนนะจับกิ่งไม้มันก็จะแบบไปติดกับยางของมันอันนี้ก็คือจะแบบมือเปื้อนมันก็เลยติดกับยางไม้โอเ ค ก็เลยแบบปล่อยวางไม่ได้ละความทุกข์ไม่ได้เหมือนกันเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับจิตของบุคคลที่กำลังปฏิบัติเนี่ยถ้าบอกว่าจิตมันยังมียางเหนียวอยู่มันยังมีความอยากมันมีความตัณหามันก็จะทำให้เกิดความดับไม่เหลือของทุกข์คือทุกขนิโรธหรือในที่นี้ท่านใช้คำว่าสักกายนิโรธเนี่ยไม่ได้ จ้าค่ะ ในขณะที่ข้อที่สองนี่คือคู่เปรียบแล้วข้อที่สองเนี่ยบอกว่าถ้าเราใช้มือสะอาดเหมือนอย่างถ้าจะเปรียบเทียบคุณใจเวลาที่เราผ่าขนุนคุณใจเคยผ่าขนุนไหม เคยเจ้าค่ะ เขาจะต้อง ยางเยอะมาก ถ้าคุณเอามือเปล่าเนี่ยไม่ได้เลยคุณต้องจุ่มน้ำมันมะกอกน้ำมันอะไรก็ตามน้ำมันพืชก็ตามทำมือให้มันชุ่มชุ่มไปด้วยน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ไปจัดการมันยางมันก็จะไม่ติดมือเราอันนี้คือท่านเปรียบว่าเราใช้มือสะอาดใช้มือสะอาดพอมือเราสะอาดเนี่ยมันก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกิ่งไม้อะไรต่างๆท่านเปรียบไว้เวลาที่เหมือนกับคนจะข้ามไปฝั่งโน้นของแม่น้ำอันนี้คือพระอาจารย์ยกเรื่องขนุนเนี่ยคือเปรียบในสถานะปัจจุบันเนาะแต่ในส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยท่านเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่ามีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งคุณอยู่ฝั่งนี้เราต้องข้ามไปฝั่งโน้นแต่ว่าโอ้ยน้ำนี่มันก็แรงแล้วก็กลัวปลาร้ายอะไรต่างๆไม่อยากจะลงลุยน้ำไปสบายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ว่าสังเกตเห็นต้นไม้อยู่สองฝั่งฝั่งโน้นก็มีต้นหนึ่งฝั่งนี้ก็มีต้นหนึ่งก็เลยคิดว่าจะปีนข้ามโดยใช้กิ่งไม้เนี่ยเกาะไปฝั่งโน้นนี้ว่าลักษณะเซตติ้งในที่นี้คือว่าตรงเกาะกลางแม่น้ำมันก็จะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งมันคือแบบว่ากิ่งมันพอจะแบบพาดกันได้ก็ปีนข้ามไปได้อย่างนี้ก็ใช่ไหมคือไม่ต้องลุยน้ำแต่ว่าปีนอาศัยต้นไม้เนี่ยเชื่อมไปตัวเองก็จึงเอามือจับกิ่งหนึ่งแล้วก็ห้อยตัวไปกิ่งหนึ่งทีนี้วิธีการที่ชายคนนี้เขาใช้ก็คือคุณกระโดดไปเนี่ยมันไม่ได้แรงไม่มีเขาก็จึงเอาแบบยางของต้นไม้เนี่ยมาทาแล้วก็คว้างไปเพื่อที่จะดึงเถาวัลย์ของฝั่งนั้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าไอ้กระบวนการที่คุณทำเนี่ยมือคุณนั้นไปเปื้อนกับยางไม้นั้นเวลาที่จะห้อยโหนตัวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะปล่อยฝั่งเนี้ยเพื่อที่ไปจับฝั่งโน้นอ้าวมันปล่อยไม่ได้เพราะยางมันติดมืออยู่ทั้งที่ปล่อยออกแล้วนะยางมันติดมืออยู ่ ใช้วิธีโยนไปแล้วก็ดึงใช้ยางเนี่ยดึงฝั่งโน้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่ายางมันติดมือพอเราจะปล่อยมือจากเถาวัลย์ฝั่งนี้มันก็เลยไม่ปล่อยจะไปฝั่งนู้นปล่อยไม่ได้ปล่อยอยู่แต่มันไม่ปล่อยมันไม่ไปไม่หลุดแล้วทำไงตัวเองก็ถูกห้อยหัวอยู่ตรงกลางถูกห้อยอยู่ตรงกลางทรงตัวไม่อยู่หัวปากลงน้ำพัดโชกๆอยู่ตัวเองก็มีปัญหาตายได ้เจ้าค่ะ พยายามไปแต่ไปไม่ได้เพราะว่ามือนั้นไปเปื้อนยางต้นไม้นี่คืออุปมาอุปไมยแล้วก็ตัวอย่างแล้วก็คำตอบว่าอ๋อที่ว่าไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามือสะอาดมือสะอาดจังหวะที่คุณใช่อยู่คุณเอายางเนี่ยไปเกี่ยวฝั่งนู้นมาใช่ไหมไปจับเถาวัลย์ฝั่งนู้นมาแล้วก็ระวังมือตัวเองอย่าให้ไปโดนยางพอเราจับไม่ไปโดนยางปล่อยมือจากยางฝั่งนี้จากเถาวัลย์ฝั่งนี้แล้วก็ให้ไปฝั่งนู้นปุ๊บเนี่ยเถาวัลย์มันก็จะหลุดมือไปใช่ป่ะหลุดไปแล้วก็สามารถไปฝั่งนู้นได้คือหลุดจากฝั่งนี้ได้เพราะว่าอะไรมือสะอาดนั่นเองไม่โดนยางเหนียวโอเคนี่คืออุปมาข้อที่2คือคู่แรกข้อ1ข้อ2ข้อ1คือมียางเปื้อนมือข้อ2คือไม่มียางเปื้อนมือสะอาด เจ้าค่ะ ก็ยังสามารถหลุดไปฝั่งนู้นได้โอเคนะ เจ้าค่ะ โอเคถัดมาข้อที่3 4อันนี้คือท่านเอาแบบว่าคู่เปรียบเอาคู่เปรียบแต่นับเป็น1เป็น1เป็น1โอเคนะคู่ถัดมาคู่ที่3คู่ที่2ข้อ3และข้อ4พูดถึงการที่พยายามจะทำลายอวิชชาด้วยการพิจารณาเราพยายามที่จะทำสมาธิแล้วก็วิปัสสนาเพื่อที่จะให้เกิดความรู้คือวิชาทำลายเจ้าอวิชชาให้ได้เนี่ยเอ๊ะแต่ทำไมมันทำลายไม่ได้โอเคนะท่านก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกับบ่อน้ำที่มีอายุหลายร้อยปีหลายปีมากมีน้ำเข้าเนี่ยปิดทางน้ำเข้าไว้แล้วก็เปิดทางน้ำออกเสียฝนก็ไม่ตกอีกบ่อน้ำเนี่ยจะไม่มีทางที่จะล้นออกจากบ่อของมันได้น้ำจะไม่ล้นออกไปได้ เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่4เปรียบเทียบกันเนี่ยก็ตรงข้ามว่าถ้าคุณจะพิจารณาสมถวิปัสสนาทำลายอวิชชาออกไปเนี่ยแล้วสามารถทำได้ยังไงนะเปรียบเทียบกับบ่อน้ำโอเคนะเป็นบ่อเก่าด้วยดั้งเดิม ปิดทางน้ำเข้าปิดทางน้ำออกฝนก็จะตกลงมาอีกน้ำเนี่ยจะต้องล้นออกจากขอบบ่อได้แน่นอน จะค่ะ ล้นออกจากขอบบ่อได้แน่นอนเปรียบไว้เหมือนกับว่าเวลาที่เราพิจารณาเรื่องสมถะวิปัสสนานี่บารมีของเราเต็มขึ้นเต็มมันจะล้นออกได้จะล้นออกได้จะทำลายอวิชชาได้ในที่นี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าความแห้งแล้งกับความชุ่มชื้นว่าถ้าขณะที่เราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้พิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้สำรวมอินทรีย์เหมือนกับความที่แห้งแล้งไม่มีอะไรไหลเข้ามาแล้วความที่จะเต็มเปี่ยมขึ้นของบารมีก็ไม่ ม ีคุณก็จึงจะทำลายอวิชชาไม่ได้แต่ในข้อที่4และที่เปรียบคู่ตรงข้ามก็คือคุณมีการสร้างเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่ถูกต้องได้เรียนกรรมฐานชนิดที่เป็นสัปปายะเช่นถ้าคุณหนักในราคะก็ต้องพิจารณาเรื่องอสุภะถ้าคุณหนักในโทสะก็ต้องพิจารณาเรื่องเมตตาอย่างนี้เป็นต้นสัปปายะกันแล้วก็มีการสำรวมอินทรีย์คบกัลยาณมิตรบ่อน้ำมันก็เต็มขึ้นเหมือนคุณธรรมบารมีความดีของเราเต็มขึ้นก็ล้นออกแบบเต็มออกได้แล้วก็ทำบารมีให้เต็มก็จะบรรลุธรรมได้ใช่เป็นแบบนี้ตอนนี้ข้อ178เราพระอาจารย์เห็นแพทเทิร์นเนี้ยคุณเข้าใจว่าบางทีเนี่ยท่านก็ไล่เป็นข้อ1 2 3 4ต่อเนื่องกันมาบางทีก็จับเป็นคู่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบในที่นี้คือเปรียบส่วนต่างบางทีก็เปรียบส่วนเหมือนอย่างนี้เป็นต้นนะ จะ ทำให้เห็นว่าโอ้ปริยายในการอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลากหลายมาก ใช่ค่ะ โอเคอันนี้ก็178ต่อมาข้อ179ก็179 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เป็นพระสูตรที่ชื่อว่านิพพานสูตรว่าด้วยนิพพานว่าด้วยนิพพานเป็นเรื่องที่ท่านพระอานนท์สนทนากับท่านพระสารีบุตรโดยพูดถึงธรรมะ4ข้ อประเด็นคำถามที่ท่านพระอานนท์ไปถามท่านพระสารีบุตรคือท่านพระอานนท์เนี่ยไปหาท่านพระสารีบุตรอยู่เรื่อยแล้วก็สอบถามธรรมะอย่างนี้อยู่เรื่อยบางทีอย่างเรื่องราวที่เราเคยเห็นผ่านมาในอังคุตรนิกายเนี่ยมีหลายข้อแล้วนะเดี๋ยววันหลังพระอาจารย์จะรวบรวมมาที่ว่าท่านสองท่านนี้สนทนากันในสังยุตตนิกายนี้ก็ยิ่งมีเยอะในมัชฌิมนิกายนี้ก็มีโอเคในที่นี้อังคุตรนิกายข้อ179ได้ถามถึงว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้สัตว์บางพวกเนี่ยไม่นิพพานปรินิพพานไม่ได้เห็นมั้ยว่ามันจะต่อเนื่องกันมานะข้อเมื่อสักครู่พูดถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็การละอวิชชาข้อนี้ก็มาพูดถึงเรื่องนิพพานว่าทำไมบรรลุไม่ได้โ อเคเจ้าค่ะสาเหตุของการบรรลุไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องท่านก็พูดถึงธรรมะ4ข้อด้วยกันธรรมะ4ข้อโดยข้อแรกบอกว่าเพราะไม่ทราบชัดสัญญาฝ่ายเสื่อมโอเคไม่ทราบชัดสัญญาฝ่ายเสื่อม2ไม่ทราบชัดสัญญาฝ่ายดำรง3ไม่ทราบชัดสัญญาฝ่ายวิเศษแล้วก็ไม่ทราบชัดสัญญาฝ่ายชำระกิเลสพอไม่รู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรเสื่อมดำรงวิเศษชำระกิเลสก็เลยไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้ละสิ่งที่ควรละเช่นธรรมะฝ่ายเสื่อมคุณต้องละธรรมะฝ่ายดำรงคุณต้องรักษาไว้ธรรมะฝ่ายวิเศษคุณต้องทำให้มากธรรมะฝ่ายชำระกิเลสคุณต้องทำให้เจริญคือมันต้องทำให้แจ้งเข้าไป เจ้าค่ะ พอไม่รู้ชัดก็เลยบรรลุนิพพานไม่ได้คำถามที่คู่กันก็แล้วทำไมถึงจะบรรลุนิพพานได้เอาก็เพราะว่ารู้ชัดธรรมะฝ่ายเสื่อมรู้ชัดธรรมะฝ่ายดำรงรู้ชัดธรรมะฝ่ายวิเศษรู้ชัดธรรมะฝ่ายชำระกิเลสโอเคเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าคือโดยพุทธพจน์เนี่ยนะคุณใจไอ้ข้อที่บอกว่าสัญญาฝ่ายเสื่อมเนี่ยโดยพุทธพจน์เนี่ยไม่มีนะ โด ยที่เป็นพุทธพจน์เลยเนี่ยไม่มี แล้วมาอยู่ในนี้ได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็นี่เป็นคำของท่านพระสารีบุตรไง อ๋อเจ้าค่ะ คือท่านพระสารีบุตรเนี่ยบางทีท่านก็อธิบายธรรมปริยายในลักษณะที่ไม่เหมือนไปกับของพระพุทธเจ้าโอเคทีนี้ด้วยปัญญาของท่านด้วยปัญญาของท่าน เจ้าค่ะ ทีนี้บทเพียงชนี้ถ้าเราจะเทียบเคียงกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ใช่ไหมว่าเอ๊ ใน4ข้อนี้มันจะเทียบเคียงกันยังไงอันนี้ก็คือบอกให้ได้เลยว่าเราเทียบเคียงกับเรื่องอริยสัจ4ได้แน่นอนแต่ลำดับอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ โดยธรรมะฝ่ายเสื่อมนี่ก็คือส่วนที่เป็นเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์เพราะนั้นเราจะปรับข้อนะว่าปกติเราจะได้ยินทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมท ุ กข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ในที่นี้พระอาจารย์นี่คือความเห็นของพระมหาไปบุญน ะ ว่าเอาส่วนของนิโรธขอไปส่วนของสมุทัยที่พูดไว้ที่สองเอามาไว้อันแรกส่วนของนิโรธที่พูดไว้อันที่สามเอาไว้อันที่สี่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสมุทัยทุกมรรคนิโรธเรียงตามแบบนี ้ สมุทัยทุกมรรคนิโรธก็คือตามลำดับขั้นตอนคุณมีเหตุเกิดทุกคุณจึงมีทุกคุณต้องปฏิบัติตามทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลืองทุกคุณจะดับทุกได ้เจ้าค่ะอันนั้นเป็นเหมือนแนวทางปฏิบัติ อันนี้ทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องที่จะพ้นทุกได้ คือตามลำดับนี้ตามลำดับนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ที่นี่แหละก็แมปมาเลยแมปมาเลยธรรมะฝ่ายเสื่อมต้องเป็นสมุทัยแน่คือตัณหาแต่ว่ามีแล้วคุณจะเสื่อมธรรมะฝ่ายดำรงก็ต้องเป็นทุกข์แน่ถ้าให้อาจารย์ตีความนะถ้าดูจากภาษาบาลีด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของทุกข์แน่เพราะคุณต้องเข้าใจมันคุณต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องธรรมะฝ่ายดำรงธรรมะฝ่ายวิเศษเนี่ยต้องเป็นเรื่องมรรคแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคุณวิเศษได้และที่พอคุณถึงนิโรธเนี่ยกิเลสมันหมดไปแน่นอนคือธรรมะคือหมายถึงสัญญาฝ่ายที่ชำระกิเลสอันนี้คือพระมหาไปบุญตีความเนาะทีนี้บางคนอาจจะตีความอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ฟังจะมีความเห็นว่าอย่างไรว่าโอ้ถ้าพูดถึงสัญญาทั้งหมดเนี่ยสัญญาทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่อยู่ในส่วนของทุกข์เพราะทุกข์เนี่ยมีขันธ์ห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาไงสังขารและวิญญาณสัญญาเนี่ยต้องอยู่ในทุกข์แน่หรือไม่ก็อยู่ในมรรคเพราะมรรคก็เป็นสัญญาเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัญญาชนิดที่ให้ถึงความดับทุกข์แต่ว่าทุกเนี่ยก็คือตัวทุกข์ของมันเองเพราะฉะนั้นให้ตีความทั้ง4ข้อเนี่ยมันก็จะอยู่ในมรรคทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะในที่นี้ท่านผู้ฟังท่านดีนักศึกษาทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไรอันนี้แบบว่า ลองตรองดูแล้วก็มา ฝากให้คิดดู คุยกันนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ว่าเอ๊ะเพราะว่าคือโดยพุทธพจน์เนี่ยไม่มีล่ะในคำสี่คำเนี้ยแล้วก็เป็นบทสนทนาของท่านพระอานนท์กับท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรเนี่ยบางทีท่านก็ลึกซึ้งในแบบของท่านในความข้อนี้ท่านจะหมายถึงอะไรก็ใช่ไหมฮะแล้วก็ลองพิจารณาดูอันนี้ก็ผ่านไปแล้วกันหมายถึงว่าเก็บไว้ให้เป็นข้อคิดว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วมันจะหมายยังไงข้อ179 เจ้าค่ะ ถัดมาข้อ180ข้อ180ข้อ180เนี่ยเป็นพระสูตรที่ชื่อว่ามหาประเทศสูตรมหาประเทศสูตรเป็นเรื่องราวที่ตัดตอนมาจากในมหาปรินิพพานสูตรมหาปรินิพพานสูตร okay. เป็นตอนที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่จะปรินิพพานแล้วก็ที่เมืองกุสินาราแล้วก็ okay. นอนเสียสัญญาอยู่แล้วก็พูดเรื่องนี้แต่ว่าคือในที่เนี้ยในพระสูตรข้อ180เนี่ยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์นั้นไม่ใช่การที่จะปรินิพพานแล้วกล่าวเรื่องนี้แต่เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่อานันทเจดีย์ที่โพคานครก็หมายความว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยบางทีที่นี่ก็พูดเรื่องนี้ที่นั่นก็พูดเรื่องนี ้ ซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอโอเคนะแล้วก็ที่พูดมาสักครู่ว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรก็มีปรากฏอยู่ที่พระสูตรในมหาประเทศสูตรที่เป็นคนละที่กันก็มีก็มีโอเคที่อื่นอาจจะมีด้วยก็ได้ตอนเราศึกษาไปเรื่อยๆอาจจะเจออย่างนี้ เจ้าค ่ะท่านว่าไว้บ้างไงมหาประเทศเนี่ยก็คือลักษณะที่ว่าถ้ามีใครคือเนื้อหาตรงหลักๆเนี่ยเหมือนกันไปเลยเหมือนกันไปเดี๋ยวจะว่าให้ฟังแต่ว่า เจ้าค่ะ เหตุที่มาเนี่ย4อย่างไม่เหมือนกันเหตุที่มา4อย่างไม่เหมือนกันโดยพูดถึงว่าใครที่ก็ตามใครก็ตามได้เราค่อยว่ากันที่บอกว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาโอเคนะใส่ในเป็นอย่างนี้น ะ นี้เป็นธรรมะนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาใครก็ตามเดี๋ยวค่อยว่ากันสี่ข้อ อ ย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งคัดค้านโอเคอย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งคัดค้านกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วนำไปเทียบเคียงดูในพระสูตรนำไปตรวจสอบลงดูในพระวินัยถ้า เข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ให้สันนิษฐานได้ว่าข้อความนั้นน่ะไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าให้สันนิษฐานได้ว่าในขณะที่ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้เนาะให้สันนิษฐานได้ว่าเออนี่น่าจะเป็นคำดำรัสคำตรัสของพระพุทธเจ้าโอเคนี่คือข้อที่บอกว่าเราสันนิษฐานได้คือจึงเป็นมหาประเทศเทียบเคียงเปรียบเทียบสันนิษฐานลงความเห็นคิดวิเคราะห์แยกแย ะ อนุมานเอาอย่างนี้ก็ได ้ เพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่จะไปถามท่านขอโอกาสพระพุทธเจ้านี่ท่านพูดไว้ไหมอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะ ไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็คือจึงใช้หลักการนี้หลักการเดียวนี้เลยได้ยินใครฟังมาไงก็ตามแล้วเดี๋ยวก่อนว่าอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งกัดการนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปตรวจสอบลงดูในพระวินัยแต่ประเด็นคือคุณต้องกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีเวลานำไปเทียบเคียงในพระสูตรแล้วคือในพระวินัยเนี่ยต้องดูทั้งโดยบทคือพยัญชนะและโดยอรรถคือความหมาย เจ้าค่ะ ว่ามันลงกันได้โดยบทไหมหรือโดยพยัญชนะบทนี้คือพยัญชนะหัวข้อ เจ้าค่ะ อรรถนี่คือความหมายไหมบางทีลงได้อย่างนึงอีกอย่างนึงลงไม่ได้บางทีลงได้ทั้งสองอย่างบางทีลงกันไม่ได้ทั้งสองอย่างโอเคไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอลงกันถ้าได้หรือไม่ได้ก็ตามก็ให้แยกเป็นสองส่วนว่าสันนิษฐานได้ว่าไม่ได้ไม่ถูกนะเนี่ยไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าเขาถูกนั่นเนี่ยเป็นคำของพระพุทธเจ้าสันนิษฐานได้ เจ้าค ่ะทีนี้ในกระบวนการการสันนิษฐานเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือคุณใจได้ฟังส่วนที่เป็นคลังพระสูตรคลังพระสูตรเนี่ยก็คือที่พระอาจารย์จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังนั่นคือในด้วยพระฤาษีในคลังพระสูตรเนี่ยมีอยู่สัปดาห์หนึ่งสักสองสามสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงกินติสูตรกินติสูตรในกินติสูตรเนี่ยพูดเรื่องนี้ไว้เลยว่าถ้าเผื่อว่ามีการลงกันไม่ได้ในบทหมายถึงพยัญชนะแล้วก็อรรถไม่ว่าทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งวิธีการที่จะระงับอธิกรณ์ความแตกต่างในข้อนี้ทำยังไงโอเคไหมซึ่งตรงนี้แหละที่ว่างั้นคุณจะตรวจสอบยังไงที่ว่ามันลงกันไม่ได้หรือลงกันได้เนี่ยคุณจะวิเคราะห์ยังไงก็คือตรงนี ้ ในข้อ180คุณวิเคราะห์อย่างน ี้ แล้วถ้ามันลงกันไม่ได้หรือลงกันได้ถ้ามันลงกันไม่ได้จะระงับยังไงจะทำความเข้าใจยังไงนั่นคือในกินติสูตรในกินติสูตร เจ้าค่ะ ในกินติสูตรก็แบบว่าเอามาเล่าให้คนฟังนิดนึงนะสั้นๆถ้าบอกว่าฟังตอนเต็มๆเนี่ยมันสักประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยนะพระสูตรนี ้เจ้าค ่ะเปรียบอ่านได้อ่านเอาไว้ให้แล้วก็หลักๆสำคัญก็คือสมมติแยกกันเป็นสองฝ่ายลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ว่าจะในเรื่องบทหรือเป็นชนะก็ตามให้ไปหาในกลุ่มนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ถ้าเราเป็นบุคคลที่3กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มที่3นะแต่ว่าไม่ได้ทั้งฝักฝ่ายไหนแต่เห็นว่าเอ๊ะที่เขาลงกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้นะคือคุณพิจารณาด้วยมหาประเทศสูตรนี้แล้วพบว่าเอ๊ะจริงๆมันลงกันไม่ได้เพราะว่าเรื่องอรรถะหรือเรื่องพยัญชนะหรือข้อไหนหรือจุดไหนกันแน่คุณสังเกตเห็นข้อนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยโอ๊ยพระพุทธเจ้าสอนไม่ดีนะเราไม่ควรจะมาแตกกันไม่ควรจะมามีปัญหากันควรจะสมานสามัคคีกันมากกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีก็ให้เข้าไปหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบมีคนใดคนหนึ่งที่ว่าจะบอกได้ง่ายที่สุดในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น เ ข้าไปหาคนนั้นมาเข้าไปหาคนนั้นแล้วก็ไปคุยกับเขาเรื่องนี้เนี่ยวิจารณ์แล้วมันเป็นเงี้ยมันต่างกันตรงนี้เหมือนกันตรงนี ้ เราไม่ควรจะทะเลาะกันนะเราควรจะมาดีกันป่ ะ โอเคโอเคคนนั้นเขาจะบอกง่ายที่สุดก็ดึงเขาออกมาเข้าใจไหมคำว่าดึงออกมาไม่ใช่มาเป็นพวกที่สามนะแต่ว่าเป็นพวกที่จะแบบรวบรวมทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกัน คือเหมือนประนีประนอมกันเจ้าค่ะพูดง่ายๆ ทำความเข้าใจกันว่าที่ถูกเป็นอย่างนี้นะฉันเห็นแง่มุมตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้พอเสร็จปุ๊บฝ่ายแรกฝ่าย A กับฝ่าย B อย่างเงี้ยนะฝ่าย A ก็ลดลงคนหนึ่งทีนี้ก็ไปดูอีกฝ่าย B เนี่ยมีใครที่แบบจะบอกง่ายที่สุดที่เขาจะแบบว่าเปลี่ยนความเห็นได้ง่ายที่สุดตัวหัวเป้งอย่าเพิ่งไปพูดเอาตัวพูดลูกน้องก่อนก็ไปคุยมาก็ดึงออกมาฝ่าย B นี่ก็จะลงไปคนหนึ่งใช่ไหมฝ่ายของเราเองหมายถึงฝ่าย Z อย่างเงี้ยที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทั้ง A และ B เนี่ยก็จะค่อยมากขึ้นมากขึ้นเอ้า A กับ B ก็จะสลายไปในที่สุดทำไปอย่างนี้เรื่อยๆทำไปอย่างนี้เรื่อยๆ ข้าใจไหม A กับ B ก็จะสลายไปในสุดเหลือพวกเดียวคือกลุ่มที่เข้ากันได้กันทั้งสองกลุ่ม อ๋อเจ้าค่ะ นี่คือกระบวนการ เห็นกลางกลาง ใช่ แบบว่า เข้าใจถูก ได้นะเจ้าค ่ ะ ว่าคือไม่ใช่ความเห็นกลางกลางนะคุณใจคือไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มที่สามไงนี่ที่พระอาจารย์หมายถึงแต่หมายถึงว่าไปทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ควรจะไปทะเลาะกันนะแต่ว่าที่ต่างกันนี้เหมือนกันนี้เราเข้าใจที่ถูกเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วไอ้ทิฏฐิความเห็นมันก็จะสลายไปเลยในกลุ่ม A หรือกลุ่ม B นั้น ใช่ ไหมคือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่สามัคคีกันเป็นฝ่ายที่สามัคคีกันคือคุณตัวใจเราคิดดูเนี่ยสมมติปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยที่พอแบ่งเป็นฝ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ยังจะมีฝ่ายที่สามอย่างเงี้ยนะมาเพื่อที่จะแบบว่ารวมทั้งหนึ่งและสองเข้าด้วยกันมันจึงไม่เวิร์กไงฝ่ายที่สามเนี่ย ใช่ค่ะ ไม่ใช่ฝ่ายที่สามแล้วมันก็จะมีฝ่ายที่สี่ฝ่ายที่ห้าแล้วสุดท้ายฝ่ายที่สามสี่ห้ามันก็ไปรวมกับไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นสองฝ่ายอยู่ดีป่ะมันก็จึงไม่เวิร์กในเคสแบบนั้นเข้าใจไหมแต่มันต้องมีสถานการณ์หรือว่าจุดหนึ่งที่แบบคุณเห็นได้ชัดเจนว่าอะไรที่มันเหมือนกันต่างกันแล้วไม่ใช่ว่า compromise แต่ว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งไปเลยทางเรื่องหนึ่งไปเลยอย่างเช่นว่าคือพูดการเมืองเราไม่พูดแล้วกันนะแต่ว่าประเด็นหนึ่งว่าในกรณีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นในประเด็นที่ว่าต่างกันอย่างนี้เหมือนกันนี้เข้าใจตรงนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พอพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจคนมันก็จะอ่อนนุ่มลงทันทีไม่ได้ไปจี้ตรงจุดที่ขัดแย้งกันไม่ได้ไปจี้ตรงจุดที่เห็นต่างกันถ้าเอาต่างเหมือนมาเปรียบเทียบยังไงมันต้องได้มีแบบคนที่สะกิดใจ ทะเลาะกัน อื มเจ้าค่ะ แต่ถ้าดูตรงจุดที่ว่าร่วมกันได้เข้ากันได้อันเนี้ยยังไงมันก็จะเข้ากันได้ก็ใช่ไหมก็จะเป็นวิธีอันนี้พูดสั้นๆย่อๆในกินตีสูตรไปหาฟังเอาได้เน าะ เพื่อจะให้ฝากไปฟังทีนี้ในข้อนี้ที่พูดถึงว่าก่อนที่คุณจะไปเห็นเหมือนเห็นต่างเนี่ยคุณจะพิจารณาไงคือจุดนี้ในมหาประเทศ เจ้าค่ะ แล้วที่ว่าคุณได้ฟังมาเนี่ยอะไรสี่ข้อนี่ไงเราจึงพูดถึงเนาะว่า คนพูดนั่นเองมีคนคนหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งหรือมีใครสักคนหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยได้ยินมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่ง ใช่ เจ้าค่ะ ในข้อที่สองเนี่ยบอกว่าคนเนี้ยเขาพูดว่าเขาได้ยินเองมาเองว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้จากหูของเขาเองอย่างนี้นะนี่ก็ทีนึง เจ้าค่ะ เช่นกรณีท่านพระอานนท์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้บอกว่าได้ยินมาอย่างนี้ว่าอันนี้คือท่านพระอานนท์ได้ยินมาเองโอเค เจ้าค่ะ หรือข้อที่สองบอกว่าคนนี้ที่เขามาพูดให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่าอ้างภิกษุหมายถึงสองกลุ่มสองในอาวาสโน้นอ้างถึงคนโน้นเขานี่ อ ้างถึงคนโน้นเขาเนี่ยว่าเขาได้ยินมาอย่างนี ้ ไปไหมในกลุ่มนั้นสองนั้นน่ะเขาได้ยินมาอย่างนี ้เจ้าค่ะ โอเคนี่คืออ้างถึงสงฆ์ในข้อที่สองหรือข้อที่สามเนี่ยอ้างถึงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ในข้อที่สองเนี่ยคือพร้อมด้วยปาโมกหมายถึงว่าโอ้มีความรู้มีความแรงต่างมากข้อที่สามเนี่ยคือภิกษุเถระรูปใดรูปหนึ่งที่มีความรู้ในอาวาสโน้นทรงธรรมทรงวินัยแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาแบบนี้ส่วนข้อที่สี่อ้างถึงภิกษุเถระรูปเดียวเดี๋ยวไล่ๆกันใหม่ก่อนนะข้อแรกเนี่ยก็คือตัวคนนั้นเองเขาได้ยินมาเองที่พูดเองซึ่งสมัยนี้จะไม่มีคนแบบนี้ละข้อที่หนึ่งจะไม่มีละข้อที่สองพูดถึงหมู่สงฆ์หมู่นั้นไม่ได้เจาะจงเฉพาะรูปใดรูปหนึ่งข้อที่สามพูดถึงภิกษุเถระจำนวนมากคือแต่ละรูปแต่ละรูปน่ะแต่หลายรูปโอเคแล้วข้อที่สี่ก็บอกว่าภิกษุเถระรูปใดรูปหนึ่ง องค์เดียวใช่ไหมเจ้าค่ะข้อสี ่ถูกต้องจะองค์เดียวอย่างเช่นว่าถ้าคุณเดินใจไปเล่าให้เพื่อนคุณเดินใจฟังบอกว่าเนี่ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยว่าไว้อย่างนี ้ ท่านเนี่ยโอ้ยเป็นผู้สูตรอย่างนั้นอย่างนี้สมมติคุณเดินใจไปเล่าให้เพื่อนฟังใช่ปะแล้วเพื่อนคุณเดินใจฟังเนี่ยก็จะมาตรงในเคสที่สี่นี้ว่าเพื่อนคุณเดินใจเนี่ยได้ยินจากคุณเตือนใจว่าพระมหาไพบูลย์คือพระเถระอยู่อาวาสนั้นน่ะรูปนั้นน่ะเขาว่าไว้อย่างนี้วันเนี้ยเป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของศาสดา เจ้าค่ะ เช่นว่าคนเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมนะท่านว่าไว้อย่างนี้ความคิดเห็นที่ว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมเนี่ยมันผิดท่านว่าไว้อย่างนี้อันนี้คือข้อที่สี่ คนนั้นก็ควรทำไงเขาก็ควรจะฟังแล้วอย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งขัดขวางกำหนดบทพยัญชนะนั้นให้ดีแล้วไงเขาก็ไปทำการเทียบเคียงในพระสูตรนำไปตรวจสอบในพระวินัยเข้ากันได้ไหมลงกันได้ไหม เจ้าค่ะ เอถ้าไปตรวจแล้วหาไม่เจอเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้สงสัยไม่ใช่คุณเตือนใจที่มีพระมหาไปบูนอ้างไว้นั่นน่ะคงจะจำมาผิดเพื่อนคุณเตือนใจนั่นน่ะควรจะละทิ้งคำเหล่านั้นเสีย เจ้าค่ะ โอเคแต่ถ้าเพื่อนคุณเตือนใจเนี่ยไปตรวจลงแล้วกำหนดบทพยัญชนะให้ดีนะท่านไปบอกพระสูตรไหนว่ามาดูดิโอ้นี่ไงในเวทนาสูตรโอ้นี่ไงในกินติสูตรโอ้นี่ไงในมหาประเทศสูตรนี่เป็นต้นเอาไปตรวจสอบลองดูโอ้อ่านว่างี้เนี่ยเอ้โดยบทไม่ใช่นะแต่ว่าอรรถะได้นะอย่างนี้เป็นต้น ความหมายได ้ความหมายได้ใช่ไหมคะความหมายได้แต่ว่าบทพยัญชนะคือพูดเป็นภาษาไทยภาษาบ้านเราไม่ใช่พูดภาษาบาลีโอ้แสดงว่าคุณเตือนใจเนี่ยจำมาถูกพระมหาภิบูลย์นี่พูดถูกให้สันนิษฐานได้ว่าเขาพูดถูกเพราะมันลงกันได้เข้ากันได้โดยอัตถะก็คือพูดถูกโดยอัตถะแต่โดยพยัญชนะอาจจะไม่ตรงเป๊ะก็ประมาณตรงนี้ว่าอ้อโดยอัตถะลงได้ก็ไม่ควรแตกกัน เข้า ใจไหมโดยแตกกันโดยพยัญชนะไม่ควรแตกกันควรเข้ากันได้โดยอัตถะพยัญชนะจริงๆเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี ้ เพื่อนคุณเตือนใจคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนดีมากๆเลยคือจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สั่งแต่ว่าเชื่ออะไรตามไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ย เจ้าค่ะ ควรจะต้องตรวจสอบรู้ดูศึกษาคือไม่ใช่ว่าเอาแบบว่าปากแล้วให้เขากรอกกรอกแล้วไม่ตรวจสอบมันไม่ได้นะ เจ้าค่ะ เห็นไหมในข้อนี้สำคัญเลยว่าอุ้ยเราควรจะต้องมีการตรวจสอบในคำสอนก็มาตรวจสอบนี่ไม่ใช่ว่าไปหาที่ผิดใช่ไหมแต่ให้สันนิษฐานดูว่าเอ๊ะส่วนไหนที่ว่าเราต้องการจะมาปฏิบัติให้ถึงพ้นทุกข์ได้นะให้พ้นทุกข์ได้ เจ้าค่ะ เราก็รับนำมาปฏิบัติรับนำมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักในการตรวจสอบนี่ก็มีหลักอยู่หลักเดียวเลยจะว่าตรวจสอบนี่คือไม่ใช่ว่าตรวจสอบแบบหาที่ผิดนะเหมือนกับตรวจบัญชีอะไรเงี้ยนะแต่ตรวจหาที่ถูกใช่ไห ม ตรวจหาแนวทางที่ว่าเราจะมาทำได้ปฏิบัติได้คือจริงหลักการตรวจสอบบัญชีก็คือตรวจหาที่ถูกเหมือนกันแหละผิดก็แก้เอาอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เหมือนกับวินัยเนี่ยศีลของพระอย่างเงี้ยหรือกฎหมายอ่ะกฎหมายนี่เขาไม่ได้แบบว่าออกมาเพื่อที่จะแบบมามุ่งทำลายกันเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์นะเขานิติกรรมสงครามใช่ไหมเอาใช้กฎหมายมาเป็นสงครามกัน สู้กันเจ้าค่ะ ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ากฎหมายมีไว้เพื่อที่จะให้คนปฏิบัติตามให้คนรักษาให้คนแบบว่าอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีใช่ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันวินัยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันการตรวจสอบก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน เจ้าค่ะ ถ้าเรามีการฟังมีการศึกษาใคร่ครวญดีแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย เจ้าค่ะ โอเคนี่คือข้อที่180ก็หมดในวรรคนี้วรรคที่เรียกว่าสัญเจตนิยวรรคก็180 เจ้าค่ะ เราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคุณใจเราไล่ไปเรื่อย ๆได้เจ้าค ่ ะ ไม่หมดเวลาเราไม่เลิก เจ้าค่ะยังเหลือเวลาอยู่เจ้าค่ะอาจารย ์ไม่หมดพระไตรปิฎกเราก็ไม่ยอมจบ ไม่ยอมจบ ก็จะไปเรื่อยๆของเราโอเค เจ้าค่ะ ถัดมาก็วรรคที่ชื่อว่าโยธาชีววรรคในพระสูตรข้อที่181โยธาชีวสูตรก็เอาชื่อพระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อวรรคนั่นแหละว่าด้วยนักรบอาชีพประรบอาชีพคนที่จะเป็นนักรบอาชีพนี่คือท่านเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบว่าถ้าราชองครักษ์คนที่จะแบบว่าดูแลพระราชาได้เป็นเหมือนกับองค์วัยวะของพระราชาไม่ห่างข้างกายของพระราชาเลยเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ4 อย่างนี ้เจ้าค่ะ 1ฉลาดในฐานะ2ยิงลูกศรได้ไกล3ยิงไม่พลาดเป้า4ทำลายกองทัพขนาดใหญ่ได้ทำลายกองทัพขนาดใหญ่ได้ยังไงเนาะยังไงอันนี้คือยกพูดถึงทหารเนาะราชองครักษ์เปรียบเทียบมาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุคนปฏิบัติธรรมภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยคุณ ถ้ามีคุณสี่คุณสมบัตินี้นะเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ที่ว่าสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคืออย่างนี้สี่อย่างซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์ปีที่แล้วนั่นน่ะคุณจะเคยรวบรวมข้อนี้มาคืออุปมาที่ยกขึ้นว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอะไรบ้างนักรบสี่ข้อช้างสี่ประเภทม้าสี่ประเภทรวบรวมมาเคยพูดให้ฟังว่าละอันนั้นคือเรารวบรวมมาจากข้อนั้นข้อนี้ข้อโน้นโอเคนะทีนี้เราไล่มาตามลำดับบางทีก็เราเจอข้อนี้อยู่ในส่วนนี้นั่นเองโอเคสี่ข้อฉลาดในฐานะคืออะไรคือต้องมีศีลคุณต้องมีศีลนี่คือฉลาดในฐานะคำว่าฉลาดในฐานะถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบในความเป็นคนในความเป็นทหารเนี่ยต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควรถึงจะมาเป็นราชองครักษ์ได้จังหวะนี้ควรพูดจังหวะนี้ควรนิ่งจังหวะนี้ควรนั่งจังหวะนี้ควรลุกควรยืนคุณต้องรู้คุณไม่รู้คุณจะมาอยู่ข้างกายพระราชาไม่ได้โ อเคไหมต้องรู้กาลเทศะด้วยนะเจ้าค่ะ ในที่นี้มาในธรรมะในนี้หมายถึงคุณต้องมีศีล มีศีล มีศีล เจ้าค่ะ ข้อที่สองที่บอกว่ายิงได้ไกลยิงธนูได้ไกลก็จะพูดถึงในสมัยปัจจุบันคือคุณต้องใช้ปืนแบบว่ายิงไกลได้เหมือนสไนเปอร ์ยิงแม่นด้วย ข้อที่สามนี่คือยิงไม่พลาดเป้านี่คือยิงแม่น เจ้าค่ะ ที่ว่ากลับมาในธรรมะในที่พูดถึงว่ายิงได้ไกลเนี่ยก็คือในขันห้าคุณต้องเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ว่าขันห้านั้นจะเป็นรูปหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าในขันห้านั้นจะมีอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้เร็วประณีตหยาบละเอียดภายในภายนอกต้องเห็นด้วยความเป็นของไตรลักษณ์โดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ นี่คือยิงได้ไกลโอเคส่วนยิงไม่พลาดเป้าคือยิงแม่นคือต้องรู้อริยสัจ4เห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุเกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่คือยิงไม่พลาดเป้ายิงแม่น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถในการที่ว่าเห็นอริยสัจ4เนี่ยคือยิงแม่นความสามารถในการเจาะจงมาเรื่องทุกข์นี่คือยิงไกลยิงไกลก็ยิงแม่นนะคือหมายว่ายิงใกล้ๆมันก็แม่นนะใช่ไหมล่ ะแ ต่ถ้ายิงไกลแม่นไหม แล้วให้แม่นด้วย ให ้แม่นด้วย ต้องใช้ฝีมือมากบางคนก็ยิงได้ไกลแต่ไม่แม่นอาจจะขอให้ยิงได้ไกลคือนี่ท่านพูดถึงในบริบทของการใช้ลูกศรหมายถึงลูกธนูโอเคถัดมาในข้อที่4บอกว่าทำลายกองทัพขนาดใหญ่ได้ทำลายกองทัพขนาดใหญ่ได้นั่นก็คือทำลายกองอวิชชาอันใหญ่ได้กองทัพในที่นี้ก็หมายถึงทำลายกายใหญ่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือว่าต่อให้ราชองครักษ์คนนั้นน่ะตัวเล็กแต่สู้กับคนตัวใหญ่ได้ใช่ไหมสู้กับคนตัวใหญ่เอาชนะได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามาอยู่ในธรรมะในนี้คุณปฏิบัติธรรมเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหมือนกายขนาดใหญ่เป็นกองอวิชชาที่ปกคลุมไว้หมดคือมันตัวใหญ่กว่าเราคุณจะหงอมันไหมหรือคุณจะสู้กับมันแล้วเอาชนะได้ด้วย เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่4ว่าทำลายกายขนาดใหญ่ได้โยธาชีวสูตรว่าด้วยนักรบอาชีพอุปมาเหล่านี้คือหัวข้อตรงนี้พระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังอาจจะแบบไปลองเสิร์ชดูว่าในดอยโซดเดฟเอมเนี่ยได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้อยู่ยกอุปมาประมาณพวกนี้มาไปทั้งหมดช้างก็มีม้าก็มีนักรบอาชีพยังมีเป็น 2-3 นัยยะนี่นะมาเปรียบเทียบกันดูแล้วก็คือความหมายในธรรมะในนี้จะเหมือนกันเลยพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านกำหนดบทเรียนชนะเนี่ยจะสอดคล้องลงรับกันคำที่พูดไว้ตอนตรัสรู้ใหม่ๆคือพูดไปก่อนกับคำที่พูดไว้ตอนใกล้จะปรินิพพานแล้วคือพูดไปหลังคำก่อนกับคำหลังไม่ขัดกันคำหลังไม่ขัดกับคำก่อนคำก่อนเนี่ยสอดคล้องลงรับกันกับคำหลังนี่คือเป็นลักษณะคำพูดของท่านคือจึงเป็นพระขวาคือผู้จำแนกแจกธรรม เจ้าค่ะ ก็จะเห็นได้จากการที่ว่าพระสูตรตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเนี่ยมันจะลงรับกันหมด เจ้าค่ะ ก็จึงกลับมาที่มหาประเทศว่าเนี่ยเราไปเทียบเคียงในพระสูตรในพระวินัยยังไงมันต้องลงกันแน่นอนเข้าใจนะ ถ้าเป็นคำกล่าวของพระพุทธองค์ใช่ใช่ เราสันนิษฐานได้เลย แต่ว่าถ้ามันลงกันเนี่ยใช่ถ้ามันไม่ลงกันเนี่ยคือ ไม่น่าจะใช่ ไม่น่าจะใช่หรือไม่ก็บางทีเราก็ยังฉลาดไม่พอเป็นไปได้คือคำว่าฉลาดไม่พอเนี่ยหมายความว่าบางทีเรากำหนดเนื้อความนั้นไม่ดีทำให้ไปเทียบเคียงแล้วมัน ไม่ลึกซึ้งใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ลึกซึ้งไม่เข้าใจ ใช่ค่ะพอกำหนดไว้ไม่ดีการไปเทียบเคียงมันก็จึงไม่ลงกันได้ก็ ค ือฉลาดไม่พอแล้วล่ะถัดมาข้อที่182น่าจะได้อีกสักข้อหนึ่งคุณใจ ได้เจ้าค่ะ ข้อ182ข้อ182เนี่ยคือปาติโภคสูตรคือท่านฟังที่แบบฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยนะหรือท่านผู้ชมที่ชมมาถึงจุดนี้เนี่ยคือในรายการกุฎเป็นในพระไตรปิฎกเนี่ยบริฟังครึ่งหนึ่งหรือว่าคนไม่ฟังด้วยซ้ำแต่ถ้าฟังแล้วจนมาถึงจนจบได้เนี่ยพระอาจารย์นี่แบบยกย่องยกนิ้วให้กดไลค์ให ้เจ้าค่ะ เพราะว่าตัวเองอ่านพระสูตรเนี่ยคือชอบอ่านพระสูตรอยู่แล้ว เค ยอ่านทั้งพระสูตรภาษาไทยฉบับมจรมมรนำไปเทียบเคียงในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นอรรถกถาบางทีไม่เข้าใจก็ไปดูภาษาบาลีด้วยบางทีอ่านเป็นชั่วโมงกูเดี๋ยวใหญ่แบบคุยขุดแล้วก็เจาะแล้วก็เปิดอยู่นั่นแหละคือไม่ใช่เปิดเป็นเล่มนะแต่บางทีเสิร์ชหานั่นนี่เนี่ย คือ เราเหมือนกับว่าเพลินไปในการศึกษาทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยแบบบางทีอาจจะแบบมันไม่เห็นเก็ทเลยคือลองไปศึกษาดูลองไปอ่านดูคิดวิเคราะห์แยกแยะทำความเข้าใจจิตใจเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเพลิดเพลินไปในการศึกษาคำว่าเพลิดเพลินเนี่ยมันก็จะความหมายไม่ดีเอาว่าจะมีความร่าเริงบันเทิงใจอย่างเงี้ยทั้งวันก็ได้ไม่เหนื่อย การรู้ธรรมะได ้ มากขึ้นมากขึ้นถูกไหมคะ ใช่ๆอันนี้เราสายหลายนิดนึงแล้วตอนนี้เรากลับมาที่ข้อ182 แ ล้วเป็นสองสั้นๆบอกว่าฐานะสี่อย่างที่จะไม่มีใครได้หนูไม่ว่าคนนั้นจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆที่จะประกันอะไรกันไหมประกันใครก็ตามที่จะมาประกันให้เราหรือให้ใครก็ตามว่าประกันว่าสิ่งที่แก่ว่าจะไม่แก่โอเคคุณจะประกันไม่ได้ Okay. คุณจะให้ใครก็ตามในโลกนี้จะมาประกันได้ว่าสิ่งที่จะมีความเจ็บเป็นธรรมดามันจะไม่เจ็บคุณจะมาประกันให้ได้ว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมมันจะไม่ตายไม่ได้คุณ okay. จะมาประกันเนี่ยใครก็ตามต่อให้เป็นเทวดาจะมาประกันว่าสิ่งที่จะมีความเศร้าหมองให้เกิดทุกข์เป็นกำไรมีความแก่ความชราต่อไปแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะประกันให้ไม่ได้ เจ้าค่ะ ประกันให้ไม่ได้จริงไม่ใช่หมายความว่าคุณไปซื้อประกันแล้วคุณอย่าไปซื้อประกันไม่ใช่นะอันนี้ที่เขาประกันเนี่ยคือเขาหมายความว่าถ้าตายฉันจะจ่ายให้แต่ไม่ใช่ประกันว่าไม่ตาย เจ้าค่ะ ถ้าคุณติดโควิดฉันจะจ่ายให้ไม่ใช่ประกันว่าคุณจะไม่ติดโควิดโอเคนะเงื่อนไขของการรับประกันนี่เราจึงต้องดูให้ดี เจ้าค่ะ ต้องดูให้ดีติดแล้วจ่ายเต็มไหมหรือจ่ายเท่าไหร่ติดด้วยเงื่อนไขแบบไหนเทไหมหรือไม่เทอย่างเงี้ยก็ต้องดูเงื่อนไขอันนี้คือหมายถึงทั่วไปนะทีนี้เงื่อนไขในธรรมะวินัยนี้คืออะไรเงื่อนไขก็คือสิ่งที่มีความแก่ก็ต้องแก่ธรรมดาสิ่งที่มีความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านก็ต้องเจ็บตายเศร้าหมองโดยรอบด้านธรรมดาของเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะไม่มีการมารับประกันว่าจะไม่เป็นแบบนั้น ไม่ได้ เจ้าค่ะ จะมีคนมารับประกันว่าเนี่ยคุณทำอย่างเงี้ยคุณหายจากโควิดแน่นอน เจ้าค่ะ ไม่แน่คนที่เขาทำแล้วเขาไม่หายก็มี เจ้าค่ะ โอเคมันไม่ได้คุณไม่เจ็บโรคนี้คุณอาจจะไปเจ็บโรคอื่นคุณไม่ตายจังหวะนี้คุณก็จะไปตายจังหวะอื่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราก็ต้องดูเงื่อนไขของการรับประกันโอเคอยู่มันอาจจะมียาเข็มหนึ่งที่เขาออกจะออกมาอีก5ปีข้างหน้าไม่รู้นานเท่าไหร่ที่ฉีดปุ๊บเนี่ยโควิดนี่กลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยกลายเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาแน่นอนเขาจะต้องคิดได้แน่เขาก็จะรับประกันให้คุณได้ว่าเข็มเนี่ยรับรองเลยคุณไม่เป็นโควิดอีกต่อไปล่าขาดมาเลยเหมือนอย่างที่เราคิดคนวัคซีนโรคโปโลอย่างนี้เป็นต้น โ ปโลนี่น่ากลายเป็นโรคที่แบบไม่ต้องมีใครกลัว อ ธิบายถ้าก็โรคอะไรต่างๆก็เป็นลักษณะเดียวกัน เจ้าค่ะ อันนั้นคือเงื่อนไขการรับประกันเขาว่าโรคนั้นๆน่ะโดยเข็มนี้นั้นๆน่ะคุณจะไม่เป็นเอาเดี๋ยวนะเฉพาะสายพันธุ์นี้นะถ้าเป็นสายพันธุ์ เจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้มันเป็นโอเมก้าใช่ไหมคุณเดี๋ยวใจ อัลฟาเจ้าค่ะ อัลฟาเออถ้าโอเมก้านี่มันพระอาจารย์มันต้องเดินได้หรือไม่ก็กระโดดได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ว่ามันก็ต้องดูที่ว่าเงื่อนไขอะไรทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดในที่นี้คือกว้างว่าความเจ็บนะไม่เจ็บโรคนี้ต้องเจ็บโรคอื่นเขารับประกันก็รับประกันโรคนี้เท่านั้นด้วยสายพันธุ์นี้เท่านั้นด้วยระยะเวลาเท่านี้เท่านั้นคนอายุนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยก็เงื่อนไขเราต้องดูทีนี้การประกันในหลักธรรม4ประการเนี่ยไม่มีไม่ได้เป็นฐานะที่แบบ okay. ใครจะประกันให้ใครไม่ได้ okay. คำถามก็คือว่าเอาแล้วจะทำไงเอาคุณจะต้องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้ไงจะพ้นได้มันก็กลับมาเรื่องอริยสัจ4คุณปฏิบัติตามอริยสัจ4ปฏิบัติตามมรรค8อันนี้ก็จะทำให้เราพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้คำว่าพ้นกับความที่มันจะไม่เป็นเนี่ยไม่เหมือนกันนะอะไรที่จะแก่มันก็ต้องแก่แน่อะไรที่เจ็บมันก็ต้องเจ็บแน่แต่ว่าคุณจะพ้นอยู่เหนือในที่นี้ก็คือไม่เกิดพอไม่เกิดปุ๊บแก่เจ็บตายไม่ ม ีความตายที่ไม่มีนั้นจึงเรียกเป็นอมตะเนื้ออมตะไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่ยงคงกระพันไม่เก็บไม่ตายแต่อมตะหมายถึงคุณไม่เกิดเหตุแห่งการเกิดไม่มีคุณจึงไม่ตายจึงเป็นอมตะแบบนี้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจริญพัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือการที่หลุดพ้นไปจริงๆไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเจริญพัน เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้มาสักการะหรือว่ามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกหลายพระสูตรทีเดียวนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังทุกวันเสาร์ก็จะมีความรู้ในพระไตรปิฎกไปพร้อมๆกันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าเพิ่มสติปัญญาของเราในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนค่ะองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้ากับขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ